دا خندق دا غزا پا وقت باندے دا پیغمبر علیہ السلام نا دا ماسپخین منز قضا شو، دا مازیگر منز قضا شو، دا ماخام منز قضا شو، او دا ماسخوتن منز دا خپل تیم نا دیر رست شو. قضا خو نشو تر سحر نا قضا کیگی خو دا خپل تیم نا دیر رست شو. نو دا سلور منزن دا پیغمبر علیہ السلام نا دا خندق دا جنگ پا موقع باندے پاتی شو. نو پا دی که زیاد افسوس پیغمبر علیہ السلام دا مازیگر پا تیم پسی کردی دی، او دا غی کافر تا خیری کردی دی. اللہ دی دا دوی کورونا او دا دوی قبرونا دا اور ندک کی منگ لے صلاة و لستا پاتی کردی دی، صلاة و لستا دا مازیگر تیم دی. نو مازیگر تیم پسی دا مازیگر منزر پسی پیغمبر علیہ السلام افسوس کردی دی، کافر تا خیری کردی دی. عام طور بانے دمازیگر منز سے رچانا پھوت شو، حدیث مبارک کے راضی دا سے تباہ شو لکچ دا کور مال حال لٹ کرے شو. نا دمازیگر تیم بانے اللہ پاک قسم کر دے والعصرے دمازیگر پدے تیم میرے قسم وی. یا دا زمانے نا خاص دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ مراد دا، پاغی بانے اللہ قسم کرے دے دا محبوب پا زمانہ میں دے قسم وی، دا پیغمبر علیہ السلام پا مبارک زمانہ میں دے قسم وی، کہ پا دے کے دا رسالت او دا نبوت یو نور راہ کار شوی دے. انسان دا اللہ خلیفہ دے، خلافت کبرا یو نور راہ کار شوی دے پا دے زمانہ میں دے قسم وی، کہ انسان پڑیر لویا خسارہ کے لئے. نو پا زمانہ کے لئے انسان دا جن دا طول اوقات شامل لی، دا انسان عمر که کال دے و که دو دے و که میاش دے و که روز دا که گینتے و منتون و سکندون دی. نو دا دا انسان دا پارا یو لوی سرمایه دا، او پا دی سرمایه بانده دی دا دنیا او دا آخرت لوی لوی گتی حاصلی. او که دا عمر دا اوقات پا غلط طریقه بانده استعمال کریشو، نو دا دی انسان دا پارا وبال جان دی. نو عمر تیرے گی، وہ ادا سے تیرے گی لکہ دا سن دا اوبچ روانی دی، بریک نہ لگے گی، دا اوبو با بریک یوزے کیوں نہ لگے گی. عمر حسرن تیرے گی لکہ بحر چی بہے گی. حیاتک انفاس تعد فکلما مضا نفس منها انتقصت به جزءا. ویستاد جن دا ساگانی تعدو دا شمیر ساگانی دی. فکل ما مضا نفسن چکل یو سا اغشتل تیر شی انت قستا بهی جزا، تا یو جز دا جن کم که دا گره دا تک تک کئی نا دا تک تک نا کٹ کٹ ویستا دا جن سکن کٹ شو کٹ شو. نا یو یو ساعت تیری گی نو جز کمیگی، ستا دا عمر جز کم شو. اوز دا جن چی اللہ در کرے دے نو دا یو تجارت باندے اولے گوا چی دے کے گٹا زیادت اوشی، دا اخیارتیان کارو آخلا، دا خپل سرمایہ پیدامن کارونو کے اولے گوا. نو چی پیدامن کارونو کے دے اولے گوا نو ستا دا دے نفع حد او اندازہ نشتا، او کد دے خلاف ضروری کارونو کرے دا خپل جن او لگو نو نفق و سر خوڑا لرے او اصل سرمایہ دے و سر ام بین لا، او اصل سرمایہ چی لارا لا گٹا اونشو لا بیشمیر جرمونا با دربانی راشی. او کچا دا جن دا سرمایہ فیدہ من کار کے اون لگولا او ضروری کار کے ان لگولا